Dobra, nie będziemy przeciągać, bo przeciągać nas poniedziałkowy świt zastanie. Przepraszam, że tak przy piątku o poniedziałku. Prawie 13 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Uwaga, budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to szybciej się, tylko trzy szybkie ciach, ciach. Nie górą dziś. No to rutynek w tym żeńskim gronie. Pan Przemek, który to podąża trasą Toruń-Bydgoszcz. Monopolowo dziś sygnał z tej właśnie trasy. Mokro, ale nie pada. Prosimy o szczególną ostrożność. To pan Przemek jako pierwszy dziś telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. No i panie, mailowo pani Iwona z Nysy o tym, że dziś piątek, piąteczek. No i wiadomo, do powiedzenia trzeciego. Znaczy, że piątunio, czyli droga do dwóch dni wolności. Za oknem plus trzy, sucho i troszkę wieje. Wszystkim wspaniałego weekendu. Już taka konta życzy pani Iwona z Nysy. To pierwszy sygnał mailowy. Na SMS-owo dziś pani Marta z Piaseczna mówi dzień dobry w piątek. No to podkreślenie, akcentowanie tego piątku również bardzo nas cieszy. Za chwilkę powitanie nowego dnia i kolejna partia korespondencji od państwa, tej krajowej, zagranicznej, pogodowej, drugiej, wszelakiej innej. Zachęcamy. No czasu malutko, a i nagrania też piękne nam się trafiają dziś w budziku. Choćby takie jak to rzadko prezentowane na antenie, także trójkowej, ale oczywiście utwór, który robi wrażenie i to już od wielu, wielu, wielu lat. 17 minut po godzinie 4 w budziku Układ Sił i Republika. Autopromocja. Za każdym razem, kiedy coś robi, robi to na 100%. Tak jest na scenie, ale tak jest też w jego domu. Dzisiaj i przed laty. Kupiłem kolejkę, dla syna kupiłem. No i bawiłem się. Dopiero żona mówi, może byś dał tę kolejkę adresatowi. Ja się dopiero zorientowałem wtedy, że to ja się bawię kolejką, a nie syn. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Jerzy Trela. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Żeby w skrzydła puścić wiatr. Już nie mogę doczekać się wiosny. 25 minut po godzinie 4. Teraz przypominamy. Budzikowe kalendarium. 3 razy urodziny. Z 15 marca. I tak w 1777 roku urodził się Józef Sowiński, generał, artylerzysta, wychowanek szkoły rycerskiej w Warszawie, uczestnik powstania kościuszkowskiego i kampanii napoleońskich. Przypomnijmy, że zginął dowodząc obroną Woli podczas szturmu wojsk rosyjskich na Warszawę w 1831 roku. 150 lat temu urodził się Stanisław Wojciechowski, polityk, spółdzielca i działacz PPS, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej od 1922 do 1926 roku. Po przewrocie majowym zrzekł się z urzędu i wycofał z życia politycznego. Zmarł w 1953 roku. 116 lat temu urodził się Józef Czechowicz, poeta związany z kwadrygą, uznany za przywódcę nowej generacji poetów, tzw. drugiej awangardy. Był tłumaczem poezji angielskiej, francuskiej, czeskiej, rosyjskiej i redaktorem czasopism dla dzieci Płomyk i Płomyczek, także autorem utworów dla dzieci i szkiców poezji. A zginął podczas nalotu bombowego w Lublinie we wrześniu 1939 roku. Nowy dzień przed nami, dziś imieniny Ludwiki, Klemensa i Longina. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się przed godziną 6, zajdzie po 17.30, a dzień potrwa prawie, jak mawia pan Wiktor, prawie 12 godzin. Piątek, 15 marca. Dzień dobry państwu. mountains sail the seven seas. You can buy a house in Texas, brand new car from Japan. If you want, you buy a woman or a man because you can. 2 holidays a year, cozy and fenced off from the poor. You may need much more insurance to be safe, to be sure. But where do I get? Tell me where do I get? Earn some extra money with excess at any time. A dog, a cat, a talking parrot, just a click and they'll be mine. But anything they make you dream of, and all the things they make you buy, the whole business with our happiness is nothing but a lie. But where do I get? Tell me where do I get? What I really need. What I really need. Where do I get? Tak z kartki z kalendarza chlapnąłem, że słońce obudzi się przed godziną 6, a w prognozie pogody to na to słońce jakoś tak specjalnie się nie zanosi. Ale trzymamy się tego, co w kartce z kalendarza. To już 4.30, sprawdzamy cóż w pogodzie. Polska w zasięgu Zatoki Niżowej z nadpołudniowej Szwecji. Do Polski będzie napływać polarno-morskie powietrze. Dziś pochmurno, deszczowo, ale prócz deszczu wysoko w górach będzie padał śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny na południu i na południowym zachodzie w porywach do 70, w miejscowościach podgórskich do 90, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie się waha się i tak niskie w południe w Warszawie wyniesie 985 hektopaskali. A na termometrach w dzień od plus 4 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum. W centralnej części kraju, zresztą koło 8 w większości regionów, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 10. Tyle o pogodzie. Czas na muzykę i nasz rozgrzewający cykl. 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy 3 nagrania. Prezentujemy, ach, tak wydaje mi się, że prościusieńkie zadanie. Koło 10 minut na odszyfrowanie tego, co łączy dziś. W tej sprawie 7-1-3-3-5. 3 na raz, część pierwsza. Kobiety na morski piach. pragnę i mokre od łez. Spojrzenia aż po horyzont, jasny kres. Kilka wątków możliwych do zaczepienia i do odszukania, by gdzieś dopasować do kolejnych dwóch nagrań w naszym cyklu Trzy na Raz. Mówiłem, że prościusieńkie zadanie? No nie do końca, ale kilka propozycji od Państwa już jest. 71335 SMS-owo w tej sprawie, bawimy się dalej. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek, tak to traktujemy. 5 minut do tego, by odszyfrować, cóż to dziś łączy trzy różne nagrania. Za 24 minuty piąta, w naszym cyklu drugie i trzecie nagranie z rzędu. przodu żyj, z wesołą miną spotykaj swój kolejny świt. By szybko dzień pechowy minął, nabijaj mu swingowy rytm. Taba, taba, taba, taba, ta bardzo przenikliwa myśl. Daba, daba, daba, daba, da barwę twoim dniom. Więc już od dziś do przodu żyj, żyj kolorowo marzenia najwartniejsze jej. Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił, byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Trzy na raz. Myślałem, że jeszcze dodam, jeszcze w zielone gramy i państwo pójdą w kolory, tak jak pani Marta z Piaseczna dała się wciągnąć w maliny kolory. Dziś biały, pan Maciek z Grodziska Wielkopolskiego, także kolory. Ale na pierwszym miejscu dziś pani Agata z Warszawy. Teksty Wojciecha Młynarskiego, wszak dziś rocznica urodzin mistrza. Dziś dzień z twórczością Wojciecha Młynarskiego. Tak właśnie sobie przypomnieliśmy, nie w rocznicę urodzin, a w rocznicę śmierci. Drugą jeszcze utwory fantastycznego tekściarza, autora piosenek będziemy przypominać. No a dziś właśnie do słów mistrza Młynarskiego Alicja Majewska, jeszcze się tam Żagiel bieli, Ewa Bemży i kolorowo i przed chwileczką Skaldowie. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. W naszym kąciku trzy na raz dziś z twórczością Wojciecha Młynarskiego. Mówiłem, że prościusieńkie, mówiłem. Jeszcze prostsze będzie w poniedziałek. Na budziku za 18.05.

jestem spełnionym snem. Ja wiem, ja to wiem. Dziki i czuły pędzę przez świat tak jak wiatr, jak to wiatr. Za 11 minut piąta sprawdzamy listę obudności, a sygnałów od Państwa mnóstwo i bardzo za nie dziękujemy. Sygnały między innymi od pana Adama. Kłaniamy się nisko. Wrocław. Na dosłuchu to już. Sygnał od pani Jasi spod Komina. Plus 4. No i całkiem przyzwoicie. Znaczy się pewnie nie pada. Deszczowe 2 stopnie przy warsztacie. To od pana stolarza, od pana Rafała z Bielska Białej. Na dzień dobry. Jeszcze w drodze. Jeszcze w drodze. Pan Karol z Trzepnicy za oknem, 4 z plusem. No i co? I jeszcze. Wracamy do zdrowia. Wracamy do pracy. Panie Karolu, szybciusieńkie powroty do formy. Od pana Andrzeja informacja o tym, że w Krakowie 6 z plusem, pochmurno. No i rzecz jasna, czekamy. I mocno życzymy również zdrowia. Pani Kasia Wiejska, korespondentka. Miłego weekendu wszystkim. Tak na początku. Piątku. Od pana Skora. Bardzo dziękujemy także za te serdeczności. Pobudka piątkowa. Ech, no właśnie, o to zdychnięcie chodzi. 2 stopnie od pana Pawła z Łosic, od pana Leszka, który to w Tychach. Już 27 na Kociołku, znaczy się w robocie. Bardzo dziękujemy. Także i to takie pokrzepiające, mam nadzieję, dla pozostałych sygnały o tym, że już można pracować. No tak na przykład jak pan Leszek w Kruszwicy, mokro i chłodno, ale już w robocie. Chociaż z drugiej strony nareszcie piątek i weekend, koło 3 stopni w Kruszwicy właśnie. Na dzień dobry także z Grodziska Wielkopolskiego na trasie do Babimostu, później do Przemętu, gdzie miejscami deszczowo 5 stopni. No i pieczywo w drodze. To od pana Maćka sygnał poranny. Nawet gdy tak, no właśnie, tak czytam tę poranną korespondencję, to już zapachniało tym świeżym, pachnącym jeszcze gorącym pieczywem. Od pana Krzysztofa z Sosnowca informacja, że od deszczu szyby mokre. Piję kawę po irlandzku i jem sernik. No i także nasz wierny słuchacz zasłuchiwał się w piosenkę dnia właśnie wprost z Irlandii. Oni to dziś tu do Cinema Club przypomnę, również w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. No jak jesteśmy przy muzyce, to oczywiście pamiętamy o naszej płycie tego tygodnia. Wczoraj prezentowaliśmy Dido, jeden z utworów z płyty Still On My Mind. Fantastyczne nagranie zatytułowane Friends, a dziś sięgamy po Wasteland Baby Hozier'a. Still watch you when you're grooving, as if through water from the bottom of a pool. You're moving without moving, and when you move, I'm moved. You are a call to motion. There all of you are verb in perfect view, like Jonah on the ocean. When you move, I'm moved. When you move, put to mind of all that I wanna be. When you move, I could never define all that you are to me. So move me, baby. Reasoning made lucid and cool. I know it's no improvement. When you move, I move. Ulysses Paloon and Leapin, or Fred Astaire in sequence. Honey, you, your atlas and is sleeping. And when you move, I moved. When you move, I can recall something that's gone from me. When you move, honey, I'm put in awe. Something so flawed and free. So move me, baby. Shake like the bow. Hozier z naszej płyty tego tygodnia. Kolejne odsłuchanie tegoż właśnie i kilku utworów, między innymi na liście, także w LP Trójce polecamy i zapraszamy. Sygnały poranne, te tak jedną duszką jeszcze w kraju, drugie zagraniczne, ale nie tak odległe. Na granicy Czechii i Słowacji już pan Łukasz z trasy Gliwice, Słowacja. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy wszystkim dojeżdżającym. Na dzień dobry także pan Henio. Sztadę na słuchu, pochmurno, deszczowo u naszych zachodnich sąsiadów, szóstka z plusem. No i wstawać jakoś tak człowiek nie ma ochoty, dodaje nasz wierny słuchacz. Sygnał z Dover, ale już w drodze do Polski z wielkiej ciężarówki, wiatrowo plus 10, to od pana Mariusza. Gorące pozdrowienia, bo na liczniku już 25 stopni. Gorące pozdrowienia, ale pan Michał pisze, że to chłodek. To w Bombaju informacja poranna. Bardzo serdecznie dziękujemy także za sygnał od pani Izy z Nowego Jorku i od pana Wojtka z Manchesteru z Nocnej Zmiany. Za 3,5 minuty piąta. Teraz uwaga, uwaga, piosenka czepialska. Sophie Zelmani, nowe nagranie w Trójce. Only a miracle, only a miracle can save me, only love, only help from above. Faith, I turn to you. I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Life back on my side. On my side. Only a will, only a heavenly will can heal me, only a faith. only a mirror.